Puternic și tare e Domnul meu. Orice ar veni, El e în control. Cel ce a fost, este și va fi. Toată puterea e în al Său cuvânt. Totul e al Lui, prin El a fost făcut. Întreaga creație, întregul pământ. Lui e de neîntrecut. Toată puterea în cer și pe pământ.